rozum kazał mi uważać. Gdy spojrzałem w oczy jej, przeczuwałem, co się zdarzy. No i nie myliłem się. Śmiała się niewinnie, lecz w tym śmiechu krył się plan. Każde słowo jak cukierek wprowadzało w słodki stan. Rozegrała mnie jak dziecko, przy niej pęknie każdy mur. Wie dokładnie, jak ma zagrać, abyś z nią dotykał chmur. Złodziejko serc, złodziejko snów, kapłanko gier i czułych słów. Skradłaś mi serce, poszłaś w świat, rzuciłaś mnie jak zwiędły kwiat. Skradłaś mi serce, poszłaś w świat, rzuciłaś mnie jak zwiędły kwiat. Choć zraniła i odeszła, zostawiła we mnie żal. Każda chwila bez niej boli, boli jej dotyku brak. Ciągle tęsknię za uśmiechem, za spojrzeniem, za łzy tej. Choć uczuciem się bawiła, bardzo brak mi teraz jej. Złodziejki serc, złodziejki snów. Złodziejko serc, złodziejko snów, kapłanko gier i czułych słów. Skradłaś mi serce, poszłaś w świat, rzuciłaś mnie jak zwiędły kwiat. Skradłaś mi serce, poszłaś w świat, rzuciłaś mnie jak zwiędły kwiat. Oddaj mi serce, by nie bolało, aby o tobie już zapomniało. Złodziejko serc, złodziejko snów, kapłanko gier i czułych słów. Skradłaś mi serce, poszłaś w świat, rzuciłaś mnie jak zwiędły kwiat. Skradłaś mi serce.